halsizim, mecbur bu veda. Kokun üzerimde gidiyorum uzaklara. Sığınıp anılara, bu hasrete dayanırız elbet. Ümidimiz muradına erecek, sabret. Sığınıp anılara, hasrete dayanırız elbet. Ümidimiz muradına erecek, sabret. Sabret, sabret inci tanem, bekle beni, döneceğim mutlaka. Sabret, ağlama ne olur vazgeçme, bekle beni, döneceğim mutlaka. Gelir dağlar, denizler, yaban eller, sevmeye engeldi mesafeler. Geçici bu ayrılık, bir rüya farz et. Sonunda zafer bizim olacak, sabret. Geçici bu ayrılık, bir rüya farz et. Sonunda zafer bizim olacak, sabret. Sabret, sabret inci tanem, bekle beni, döneceğim.